शिव कहता जा रे, शिव नाम सिमर प्यारे, शिव शिव कहता जा रे, इस नाम की महिमा से, इस नाम की महिमा से कट जाएंगे दुख सारे, शिव नाम सिमर प्यारे, शिव शिव कहता जा रे, इस नाम की महिमा से, इस नाम की महिमा से कट जाएंगे दुख सारे। जय डमरूधर, जय जय विषधर, जय गंगाधर, जय शिव शंकर। जय डमरूधर, जय जय विषधर, जय गंगाधर, जय शिव शंकर। जय गंगाधर, जय शिव शंकर। जय डमरूधर, जय जय विषधर, जय गंगाधर, जय शिव शंकर। मस्तक आधा चंद्र सुहाए, सर्प की माला गले में साजे, एक हाथ त्रिशूल विराजे, एक हाथ में डमरू बाजे। त्रिशूल विराजे, एक हाथ में डमरू बाजे। जय भोले, और जटाओं में है गंगा, और जटाओं में है गंगा, जिसके निर्मल धारे शिव नाम सिमर प्यारे, शिव शिव कहता जा रे, शिव नाम सिमर प्यारे, शिव शिव कहता जा रे। जय शिव शंकर, जय डमरूधर, जय जय विषधर, जय